Ο σοσιαλισμός είναι τρόπος ζωής. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Έρχομαι σήμερα στην εκπομπή με την βεβαιότητα και με απτές αποδείξεις ότι σε αυτή τη χώρα, παιδιά, η πολιτική, το κράτος, ο πολιτικός λόγος, οι εξαγγελίες έχουν απόλυτη συνέχεια. Τους έβαλα δίπλα-δίπλα. Αυτά τα δύο ηχητικά με τα οποία θα ξεκινήσουν οι σημερινές πίσω σελίδες έχουν διαφορά περίπου 15 χρόνων, από το 2008 το ένα στο 2022 το άλλο, 14 χρόνια. Και είναι σαν να συμπληρώνει, σαν να κουμπώνει ο ένας με τον άλλο. Σαν να ξεκινά μια πρόταση ο ένας και την ίδια πρόταση με τις ίδιες ακριβώς φράσεις και με μια φράση που κάνει τζιζ να την χρησιμοποιεί και ο άλλος 15 χρόνια μετά. Θέλω να παρατηρήσετε στα ηχητικά που ακολουθούν ότι όποτε λέγεται η φράση σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα ακολουθεί πάντα, πάντα όμως χειροκρότημα. Αλλά η εποχή μας θα χαρακτηριστεί από την επαναφορά της αριστερής φιλοσοφίας. Η ρίση... Η ρίση σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα είναι επίκαιρη σήμερα στον πλανήτη μας όσο ποτέ άλλοτε. Ο κόσμος μας, ο κόσμος γύρω μας γίνεται όλο ένα και πιο σκληρός. Οι ανισότητες διευρύνονται. Οι παγκόσμιες απειλές αναδύονται ξανά μαζί με τις αλλεπάλληλες κρίσεις. Τόσο που καθιστούν σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ ένα παλιό για την ανθρωπότητα δίλημα. Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Τι να σας πω, παιδιά, εμένα μου δημιουργεί όλο αυτό μια θλίψη, μια στεναχώρια. Προσπαθώ να μπω λίγο στην ψυχολογία, στα παπούτσια που λένε, των ανθρώπων αυτών, χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν μια ελπίδα, οι οποίοι φτάνουν σε ένα συνέδριο μπροστά, οι οποίοι συζητούν, διαφωνούν μεταξύ τους, μαζί σου φυσικά. Όχι, δεν τα λες καλά. Η ελπίδα είναι εδώ μέσα κρυμμένη. Όχι, δεν τα λες καλά, πρέπει να αλλάξει αυτό το καθεστώς που έχουμε τώρα και πρέπει να έρθει κάτι καινούριο και πρέπει να έρθει μια καινούρια η ελπίδα, η αλληλεγγύη, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η ισότητα να είναι εδώ. Ο σοσιαλισμός. Ο σοσιαλισμός. Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Και όποτε το λες αυτό, παιδιά, πέφτει χειροκρότημα. Άμα το πω, θα χειροκροτήσετε. Ειδικά με τον Μανού Τσάο διάλεξα αυτό το τραγούδι, γιατί και ο ίδιος ο Μανού Τσάο έχει σηματοδοτήσει, έχει σχετιστεί με εκείνη την παλιά, τουλάχιστον από τότε που έχω έτσι μια πιο ενεργή πολιτική δράση, ενεργή δημοσιογραφική και πολιτική δράση, να θυμάμαι. Δηλαδή εκείνα τα χρόνια με το κοινωνικό φόρουμ, εκείνα τα χρόνια με τις Γένοβες, εκείνα τα χρόνια με το «ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός». Και φτάσαμε που να πάρει αυτή τη στιγμή να συζητάμε ξανά για το αν μπορεί σε οποιαδήποτε χείλη να μπει η λέξη σοσιαλισμός και να σημαίνει κάτι που να πάρει ευχή. Και να μην την βιάζουμε που να πάρει ευχή. Γιατί μπήκε σε πολλά χείλη η λέξη σοσιαλισμός τα χρόνια που έχουν περάσει και κακοποιήθηκε. Να, εδώ έχω άλλο ένα παράδειγμα, δεν θέλω να συγκρίνω πρόσωπα και καταστάσεις, αλλά το έχουμε ζήσει ακόμα και αυτό εδώ. Αγαπητοί συντρόφισσες και σύντροφοι, ήμασταν και παραμένουμε σοσιαλιστές. και ο σοσιαλισμός είναι τρόπος ζωής. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, η εκπομπή που ακούτε λέγεται Πίσω Σελίδες και έρχεται I come in peace, παρόλο που μπορεί να σας στενοχωρώ, ειδικά στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, και την κάναμε και χθες αρκετά την κουβέντα με αφορμή και την χθεσινή εκπομπή και στα social media κλπ. Ξέρω πως σας στενοχωρώ, το συνειδητοποιώ. Δεν είναι στις προθέσεις μου, δεν είναι τουλάχιστον ο στόχος μου να σας στενοχωρήσω. Έχω μία μικρή έτσι ανησυχία για το αν μπορείς αυτό που ζεις να το μετουσιώσεις αυτή τη φορά σε μία σοβαρή, σε μία ουσιαστική ελπίδα. Δεν ξέρω αν αντέχει πάρα πολύ αυτή η κουβέντα. Πήρα και διάφορα μηνύματα. Πήρα για παράδειγμα ένα μήνυμα ότι, ρε αδερφέ, μέσα σε αυτό το κόμμα, με τις αντιφάσεις του, με το κόμμα που μιλά ο αρχηγός του εχθές για περιβαλλοντική προστασία, να σας πάρω ένα παράδειγμα, δηλαδή προσπάθησα να την ακούσω την ομιλία όσο γίνεται πιο συγκροτημένα και βάζοντας σε σειρά και σε αντιστοιχίες με τα πεπραγμένα που να πάρει ευχή. Δηλαδή να σου μιλάει για περιβαλλοντική προστασία και να λέει μια εβδομάδα πριν ότι εγώ είμαι αυτός που έφερε τις εξορίξεις, παιδιά, και ότι ο Μητσοτάκης δεν τα έκανε καλά, εμείς τις ξεκινήσαμε τις εξορίξεις. Αλλά στο συνέδριο πάει και μιλάει για περιβαλλοντική προστασία. Δεν γίνεται, ρε γαμώτο, και τα δύο μαζί. Δεν γίνεται, αυτό προσπαθώ να σου πω. Παίρνω μηνύματα που λένε, ναι φίλε μου, μέσα σε αυτό το κόμμα με τις αντιθέσεις του, πάμε να τραβήξουμε τα πράγματα προς τη μία μεριά και να υπερασπιστούμε, αν θέλεις, τις αρχές της αριστεράς, τον σοσιαλισμό, τον είπε και στην ομιλία και μάλιστα με τη φράση του Έγγελς που μετά έγινε της Ρόζας Λούξεμπουργκ, που μετά έγινε του Καστοριάδη και μετά έγινε του Γιώργου Παπανδρέου, το σοσιαλισμός η βαρβαρότητα, και τώρα έγινε και του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι δεν μου κολλάει εμένα σε όλο αυτό, παιδιά. Και αν είναι να πας να δώσεις τις μάχες μέσα στο κόμμα, δηλαδή αν προσπαθείς πρώτα να πείσεις το κόμμα σου για τις αρχές και τις αξίες της αριστεράς για να μην παρεκκλίνει και προσπαθείς με νύχια και με δόντια, όντας μειοψηφία φυσικά, 75% παιδιά θα είναι προεδρικοί αυτοί που συμφωνούν και που λένε πάμε όλοι μαζί, μεγάλο κόμμα, σοσιαλισμός, σοσιαλδημοκρατία, τα έχουμε μπερδέψει όλα λίγο, τα βάλαμε σε ένα καζάνι και τα βάλαμε όλα μαζί. Και υπάρχει και μια μειοψηφία που προσπαθεί, λέει, να τραβήξει τα πράγματα, δίνοντας τη μάχη πρώτα μέσα στο δικό της το κόμμα και μετά να βγει έξω όταν το κόμμα θα έρθει στην εξουσία, να προσπαθήσει να πάει και τα πράγματα προς την αριστερά. Πώς το είπε ο Γιώργος στο πρώτο ηχητικό, η καινούργια η λέξη που θα έχει σημασία από εδώ και πέρα θα είναι οι αρχές της αριστεράς. Και ο Γιώργος για αριστερά μιλούσε, το θυμάστε, 15 χρόνια πριν. Είδατε που φτάσαν τα πράγματα. Μετά ψηφίσαμε μνημόνια και άλλα μνημόνια και αριστερά μνημόνια. Και εξορίξεις. Και θα μου πεις τώρα, κόλλησες με τις εξορίξεις. Μόνο οι εξορίξεις είναι? Όχι, δεν είναι μόνο οι εξορίξεις. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στα οποία δεν πήγε το πράγμα, ρε παιδί μου, προς το σοσιαλισμό. Πήγε πιο πολύ προς τη βαρβαρότητα. Τι να κάνουμε? Και εσύ μου λες, θα δώσεις από μέσα τη μάχη. Σέβομαι απόλυτα την ανάγκη σου. Σέβομαι απόλυτα την ελπίδα σου. Άμα είσαι μέσα σε ένα κόμμα για να δίνεις τη μάχη, να το πας σε άλλη κατεύθυνση, γιατί δεν πας άλλο κόμμα? Να μην κάθεσαι να τσακώνεσαι, δεν, τουλάχιστον να πηγαίνει, γιατί είναι κόμμα εξουσίας το ένα και άρα μπορεί να επηρεάσω και τα πράγματα συνολικά και όχι μόνο μέσα στο κόμμα, που έτσι κι αλλιώς θα πάω για να τσακώθω. Μπορώ να το καταλάβω και μέχρι εκεί. Αν όμως δεν πάνε τα πράγματα, άμα δεν θέλει, ρε παιδί μου, το υπόλοιπο κόμμα, άμα δεν τα καταφέρεις, εσύ τι κάνεις? Λες, τουλάχιστον είμαστε καλύτερα από το να έχουμε Μητσοτάκη. Μόνο που αυτό το έχουμε ζήσει να πάρει ευχή. Δηλαδή και με τον άλλο Μητσοτάκη το ίδιο δεν ζούσαμε. Καλύτερα Πασόκ παρά Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέγεται πολιτικό ντεζαβού, το έχω ξαναπεί. Εγώ μεγάλωσα σε τέτοια. Εγώ είμαι γεννημένος το 76. Από το 81, 82, 83 μέχρι το 88 που έπεσε ο Μητσοτάκης, που έπεσε ο Ανδρέας, 89. Και μετά ήρθε ο Μητσοτάκης. Και μετά ξαναήρθε ο Ανδρέας με αυτό ακριβώς. Και πηγαίναμε. Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη δουλειά κάναμε. Και μετά Σιμίτης και μετά Καραμάλης. Αυτό. Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Καλύτερα Πασόκ. Καλύτερα Πασόκ. Τώρα από τους δεξιούς. Ναι, προφανώς. Και τώρα αυτό σου λένε. Καλύτερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα άλλα όλα άστα στην άκρη. Δεν ξέρω, στενάχωρη είναι αυτή η κουβέντα. Παρόλο που εχθές το κλίμα ήταν κλίμα ελπίδας, πανηγυρισμών, έτσι, αισιοδοξίας, ότι αλλάζουν τα πράγματα κλπ. Είδα και πολλούς γνωστούς μου ανθρώπους στο συνέδριο, τους είδα εκεί στα τηλεόραση, φάτσα κάρτα, μπράβο παιδιά, ωραία περάσαμε. Μακάρι ρε παιδιά, μακάρι, αλλά μου φαίνεται ότι δεν. Γιατί δεν τα αφήνεις αυτά τα γενικά και τις μεγαλοστομίες και τις δικές σου ακόμα μεγαλοστομίες εδώ από το μικρόφωνο και δεν πας στις ουσιαστικές λύσεις που πρότεινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ο αυριανός πρωθυπουργός για την κοινωνία και για τον Κοσμάκη από κάτω. Μισθό 800 ευρώ δεν πρότεινε. Γιατί δεν το λες αυτό. Ορίστε το λέω. Εξάλλου δεν χρειάζεστε εμένα. Νομίζω τις εξαγγελίες με πολύ προεκλογικό τόνο. Μείωση 50% επί των αυξήσεων. Δηλαδή, σας μπήκαν οι αυξήσεις σε όλα. Ο Τσίπρας τώρα υπόσχεται ότι θα μειωθούν κατά 50% οι αυξήσεις που μπήκαν στο ηλεκτρικό ρεύμα. Γιατί όχι όλες να φύγουν. Καλά, 50 μπορεί τόσο να το έχει υπολογίσει ότι μέχρι εκεί μας παίρνει. Είπε μισθό 800 ευρώ, κατώτατος μισθός. Την ώρα που και ο Μητσοτάκης, σας θυμίζω, λέει αύξηση από 1η Μαΐου από 6 μέχρι 8% δεν φτάνει εννοείται στα 800. Γιατί δεν το κάναμε 800 όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη φορά, γιατί είχαμε τους δανειστές. Και τώρα δεν μου λες οι δανειστές επιτρέπουν να πάμε στο 800 ευρώ, δηλαδή έχεις τα δημοσιονομικά περιθώρια. Μπαίνω ξανά στη σωστή, στη γνωστή ερώτηση. Έχεις τα λεφτά για να το κάνεις όλο αυτό. Δεν. Ή μάλλον έδωσε μία απάντηση για τα λεφτά, για τα λεφτόδεντρα και για τα κλεφτόδεντρα. Και είπε ότι εμείς θα φορολογήσουμε τα υπερκέρδη των μεγάλων εταιριών τα οποία προκύπτουν, από τα οποία προκύπτει ελάφρυνση για τους πολίτες κατά 1,5 δις και αυτά θα τα πάμε κατευθείαν στους πολίτες. Φτάνει και για τη μείωση κατά 50% στο ρεύμα και για την αύξηση του μισθού στα 800 ευρώ και για τη 13η σύνταξη και για το πρόγραμμα κοινωνικής στέγης για τα νέα ζευγάρια. Φτάνει αυτό το 1,5 δις, γιατί είπες πολλά και δεν μου βγαίνει ο λογαριασμός. Θα μου πεις άσε τώρα και εσύ κάθεσαι και τα λογαριάζεις 3 στο λάδι, 3 στο ξύδι, όταν έρθει η ώρα θα τα βάλουμε. Εξάλλου δεν σου είπε από την πρώτη μέρα ο μισθός. Προσέξτε το αυτό γιατί την έχουμε πατήσει μια-δυο φορές. Λες να ρε παιδί μου υπόσχεται 800 ευρώ. Την άλλη μέρα γίνεται πρωθυπουργός και σου λέει ναι το είπαμε, είναι δέσμευσή μας μέχρι το τέλος της τετραετίας. Τι τώρα σήμερα είναι το άμα και το θάμα, κάτσε τώρα κι εσύ. Όχι να τα προσέχετε αυτά, δεν είπε πότε, είπε 800 ευρώ, δέσμευσή μας. Επίσης είπε για τον φόρο κατανάλωσης, στα καύσιμα. Αυτόν που λέγαμε να καταργηθεί, να ελαφρυνθούμε, αυτό ο Αλέξης Τσίπρας χθες είπε για μείωση, όχι για κατάργηση, για μείωση του φόρου στα καύσιμα. Φτάνουν τα μισθά, φτάνουν τα λεφτά για να τα κάνεις όλα αυτά. Το 1,5 δις που θα φορολογήσει τις μεγάλες εταιρείες αυτό είναι και τελειώσαμε. Είναι σίγουρο ότι βγαίνουν τα λεφτά με αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είμαι εδώ να ρωτήσω αν βγαίνουν τα λεφτά. Φαντάζομαι έχεις οικονομικό επιτελείο να τα βάλεις στη σειρά. Γιατί να πιστέψω αυτή τη φορά ότι δεν θα σε πιέσουν να παίξω και γιατί να πιστέψω ότι θα το καταφέρουμε. Γιατί δεν έχεις άλλη εναλλακτική, φίλε μου. Δεν έχεις άλλη εναλλακτική. Ή εγώ θα βγω, σου λέει, ή ο Μητσοτάκης ξανά. Ο Μητσοτάκης δεν έχει καμιά διάθεση. Οπότε δεν έχεις άλλη λύση, κατάλαβες. Δεν είναι ότι καλύτερο για το μέλλον και για το μέλλον των παιδιών μου το να μην έχω άλλη λύση, το καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω αν μπορείς να το νιώσεις λιγάκι. Εντάξει, εντάξει, το ξέρω, ο διάλογος που κάνω τώρα μόνος μου τα λέω, μόνος μου ρωτάω, μόνος μου απαντάω. Μπορεί να έχει και άλλες οπτικές. Ναι ρε, εσύ θα τα κάνει. Εγώ τον πιστεύω, θα τα κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε κεραία να παρεκκλίνει από τις δεσμεύσεις του αυτές. Αυτά, να ξέρετε, τα έλεγα και εγώ. Σας τα είπα και χθες. Και μάλιστα πήρα και μερικά πολύ θετικά σχόλια και σας ευχαριστώ. Για το ότι, ρε παιδί μου, ναι, αυτό να λες τα πράγματα, τα σίκα σίκα και τις κάφεις κάτι, δεν είναι και τόσο δύσκολο που να πάρει ευχή. Ναι, και εγώ τα έλεγα αυτά το 15, το 14, 15, εκεί που αναμενόταν να έρθει ο Τσίπρας. Δεν υπάρχει, σας το πω και χθες, δεν υπάρχει περίπτωση να υπογράψει μνημόνια. Καμία περίπτωση, παιδί μου, αν με ρωτούσε τότε, δηλαδή έκοβα ένα χέρι, αλήθεια. Έλα που όμως αυτός δεν το έκοψε και το υπέγραψε, τι να σας πω. These things will come to pass. The trees have grown from seeds. They're planted in my feet. They crack my bones. My spine becomes a branch to bend, not break. So bend me back again, again. And then the life will come to pass. My dull face in the dark. I dare to heal, and soon I soon forgot to feel. The lights were on, but everything was gone. The beast, he screams, he begs upon his knees for me to run. I run into his arms, and I've come to pass. Για αυτή την ιστορία με τη φράση «Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα», επειδή το επικοινωνιακό κομμάτι είναι κάτι που νομίζω ότι παίζει ρόλο πια στη ζωή μας, ή τουλάχιστον εμένα με απασχολεί, ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι μερικές φρασούλες που κάνουν κλικ. Το είδα σε τίτλο μετά, στα δημοσιεύματα. Το είδα, το φαντάστηκα να σχεδιάζεται όταν θα μπει στην ομιλία. Πρόεδρε, να ρίξουμε και ένα σοσιαλισμό ή βαρβαρότητα που πιάνει έτσι. Θα πέσει χειροκρότημα μετά. Μήπως, μωρέ, αυτό το είχε πει ο Γιώργος. Δεν μπορεί να το έχει ξεχάσει ότι το έχει πει και ο Γιώργος Παπανδρέου και τον χλεβάζαμε τότε όλοι μαζί που έλεγε σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Λέγαμε τότε ότι θα γυρνά στον τάφο του ο Κορνήλιος Καστοριάδης τούμπες και η Ρόζα. Βάλ το μωρέ εκεί πέρα τώρα να κάνουμε λίγο μπούγιο, λίγο εφέ. Πιάνει, ακούγεται όμορφα. Έχει και μερικά έτσι από το παρελθόν φορτία και θα πέσει σίγουρα το χειροκρότημα. Και έπεσε το χειροκρότημα, είδατε, δεν έκαναν λάθος. My dull face in the dark. My life has come to pass. I run into the dark. Potato with a hand grenade, shaking like a leaf on a tree. You can see me blow myself to smithereens. All luck, it's raining pieces of me. All luck. Μία προσπάθεια έτσι αυτοκριτικής. Δεν έχω κανένα ταμπού στο να προσπαθώ να τις αναδείξω αυτές, να τις, καταρχάς να τις εντοπίσω εκείνα τα σημεία, να τα εντοπίσω εκείνα τα σημεία που να σου δώσουν απαντήσεις για το τι έγινε στο παρελθόν και να δεις μου φτάνουν οι απαντήσεις αυτές. Δηλαδή σου λέει, έχω μάθει από τις δυσκολίες αλλά και από τα λάθη μου έχουμε μάθει, τα λάθη μας. Όταν αναλάβαμε, η αλήθεια είναι, πορευτήκαμε περισσότερο με τη δύναμη της πίστης στο δίκιο και στην ηθική μας υπεροχή, παρά με πλήρη επίγνωση των τεράστιων δυσκολιών και προκλήσεων που θα αντιμετωπίζαμε. Αυτό είναι με πολύ μεγάλη φράση για να πεις το είχαμε αυταπάτες, που το έχει πει ήδη. Σήμερα όμως γνωρίζουμε ποιες είναι οι μάχες που μπορούμε να κερδίσουμε. Και κυρίως γνωρίζουμε πώς θα τις κερδίσουμε. Γι' αυτό και όσα προτείνουμε διαμορφώνουν ένα πλαίσιο ρεαλιστικού ριζοσπαστισμού. Προσέξτε, όχι ριζοσπαστισμού, ρεαλιστικού ριζοσπαστισμού. Συνασπισμός ρεαλιστικής ριζοσπαστικής αριστεράς θα μπορούσε να ονομαστεί. It's the end of the world. Don't you come a crawling to me. Βεβαίως αναφέρθηκαν τα επιτεύγματα. Βεβαίως έγινε η αυτοκριτική και για τα υπέρογκα βάρη που σήκωσε η μεσαία τάξη, αλλά δεν είχαμε τότε άλλη επιλογή από το να βγάλουμε το λουρί από το σβέρκο της χώρας. Αυτή ήταν η προτεραιότητα τότε. Γνωρίζουμε καλά ότι δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη ανάπτυξη με δυσανάλογη επιβάρυνση της επιχειρηματικότητας και της μεσαίας τάξης. Τότε δεν είχαμε άλλη επιλογή. Προφανώς τώρα θα έχουμε άλλη επιλογή, εννοεί. Θα έχουμε άλλη επιλογή τώρα. Θα φορολογήσεις τώρα το μεγάλο κεφαλαίο. Θα μπεις μπροστά. Θα σηκώσουμε τα μανίκια τώρα. Κάτσε ρε παιδί μου, γιατί δεν μου βγαίνει. Για παράδειγμα, δεν μου βγαίνει όταν συζητάμε για το αν θα κάνεις, ας πούμε, πάλι κάποιες υποδομές, δημόσιες υποδομές κρατικές. Γιατί τα λιμάνια του Ηρακλείου, για παράδειγμα, το λιμάνι εκεί που μένω εγώ, επί ΣΥΡΙΖΑ το έβαλες μπροστά να το ξεπουλήσεις. Γιατί τις περιουσίες του κράτους επί ΣΥΡΙΖΑ πήγαν στο ΤΑΙΠΕΔ, θα γυρίσουν από το ΤΑΙΠΕΔ. Δηλαδή, αν μου έλεγες κάτι τέτοιο, θα φύγουν από το ΤΑΙΠΕΔ, παιδί μου, να μην ξεπουλάμε τη δημόσια περιουσία. Με το ελληνικό, για παράδειγμα, επειδή μου λες θα τα πάρω από τους μεγάλους κλπ. Ή μάλλον δεν μου το λες ακριβώς, μου λες δεν θα επιβαρύνω ξανά τη μεσαία τάξη. Τους φτωχούς μάλλον δεν θα τους επιβαρύνεις, δεν φαντάζομαι να εννοείς κάτι τέτοιο. Ποιοι μένουνε, η πάνω τάξη. Πάνω κάτω τάξη, κάτω τάξη, που έλεγε και ο Ρασούλης. Λάτσιδες, Βαρδινογιάννηδες, Περιστέριδες, Τέρνα, Μπόμπολες, όλοι αυτοί, Μυτιλινέοι. Δεν μου λες, σε αυτούς δεν είναι, όταν βάζεις τα ΕΛΠΕ, ας πούμε, μέσα στο θέμα των εξορίξεων, για να κάνουν business, αυτοί δεν είναι που κάνουν. Όταν βάζεις το Λάτσι, το ελληνικό Λάτσι δεν είναι. Όταν δίνεις την Τέρνα το παράλογο αεροδρόμιο Καστελίου, το αεροδρόμιο το οποίο θα καταστρέψει μια ολόκληρη περιοχή την ώρα που το Ηράκλειο, για παράδειγμα, έχει αεροδρόμιο. Όταν δίνεις τις μεγάλες επενδύσεις για ανεμογεννήτριες κλπ. Αυτοί δεν είναι οι μεγάλοι παίκτες. Εκεί δεν είναι. Μου είπες κάτι συγκεκριμένο, ότι θα τα πάρεις από αυτούς. Μου είπες ότι πέρα από την φορολογία των υπερκερδών τώρα με την εσχροκέρδεια, κάτι που εδώ που τα λέμε δεν το κάνει ο Μητσοτάκης, να είμαστε ξεκάθαροι, έτσι. Πέρα από αυτό έχεις κάποιο άλλο πρόγραμμα? Ξέρω, μπορείς να μου πεις, και συνεχίζω εγώ τώρα αυτό το διάλογο, μπορείς να μου πεις, εμένα μου φτάνει το ότι δεν το κάνει ο Μητσοτάκης και θα το κάνει ο Τσίπρας για το 1,5 δις τα υπερκέρδη αυτά που ήρθαν από τον αέρα που λένε, στην ιστορία της ενέργειας, στην υπόθεση της ενέργειας, και μέχρι εκεί είμαι μια χαρά και τον ψηφίζω. Εντάξει. Δεν, καταρχάς, εγώ δεν έχω να σου πω τι να ψηφίσεις. Ψήφισε ό,τι τραβάει η καρδούλα σου και όπου σε βγάλει ο δρόμος. Μη συζητάμε μετά να ζητάς τα ρέστα ξανά. Αυτό είναι το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που σας έλεγα χθες, ότι ρε παιδί μου, γιατί δεν βάζεις κάτω να μιλήσεις με προγραμματικά ζητήματα και μάλιστα με συγκεκριμένες προτάσεις. Χθες ο Τσίπρας είπε, είμαστε ανοιχτό βιβλίο. Να έρθουν εδώ όλα τα κόμματα που είναι στο προοδευτικό τόξο, δεν είπε ονόματα, αλλά ξέρετε τώρα προς τα που δείχνει, να κάτσουμε κάτω να φτιάξουμε ένα κοινό προοδευτικό πρόγραμμα. Είμαστε, λέει, οι πρώτοι, αλλά όχι οι μόνοι προοδευτική δύναμη σε αυτόν εδώ τον τόπο. Τους καλώ λοιπόν να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Πώς πιο γρήγορα θα απαλλαγεί ο τόπος από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θέλουμε να είμαστε και είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες με βάση ένα κοινό πρόγραμμα δημοκρατίας και πρόοδου, είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες. Διάλειμμα μέχρι εδώ. Το δεύτερο μέρος θα προσπαθήσω να μην είναι και αυτό σε ό,τι αφορά στα του συνεδρίου. Γιατί έχω να σας πω και άλλα πράγματα. We step together in the river. We traded fever on turmoil. Last time I saw you was in the middle. I wonder if you hit the soil. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my sonidera? Who took you from the nest? Where are you now? Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Παρασκευή και 15η μέρα του Απρίλη, ακριβώς στα μισά του μήνα. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, εκεί μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας παρατηρήσεις, ειδικά για τέτοια θέματα που μας βάζουν, λίγο όσο να είναι. Δεν θα πω να τσακωθούμε, τουλάχιστον να διαφωνήσουμε, ωραίο πράγμα είναι όταν το κάνουμε όμορφα. Να γιατί η χθεσινή εκπομπή, σας είπα, μου τραβάει τη γλώσσα το θέμα του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω έτσι μερικά πράγματα. Θέλω να διαβάσω μερικά μηνύματα, ειδικά αυτά που διαφωνούν. Στα social, για παράδειγμα, στο Facebook, κάτω από τη χθεσινή εκπομπή, ο φίλος ο Κωστής μου γράφει: τα αριστερά που θα ήθελες, Μάριε, γίνονται, όπως καλά γνωρίζεις, μόνο σε φανταστικό, όμορφο κόσμο, χωρίς ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς χρέος 350 δις, με κατοχυρωμένα τα σύνορα, μέσα σε μη υπερρεαλιστικές συμμαχίες κλπ. Κάνε λοιπόν υπομονή μέχρι να αντεπιτεθεί το κουκουέ και άσε μας να προσπαθούμε για αλλαγή νατοϊκής φρουράς, σε ειρωνικά το λέει προφανώς, μπας και πάρει καμιά αύξηση το μεροκάματο, μπας και ενισχυθεί το κοινωνικό κράτος. Αυτά που στον αριστερό σου ίστρο θεωρείς ασήμαντα, εμείς νομίζουμε πως καίνε τα εκατομμύρια των απελπισμένων από την μητσοτακική διακυβέρνηση. Απάντησα και εκεί, δεν τα θεωρώ ασήμαντα, τα θεωρώ μη αρκετά, δεν είναι αρκετό το πόσο κακός είναι ο Μητσοτάκης. Κατά την ταπεινή μου γνώμη βέβαια, μπορούμε να διαφωνούμε όμορφα και γλυκά και να πηγαίνει ο καθένας στο δρόμο που διαλέγει, μπορεί και να συναντηθούν κάποια στιγμή. Η φίλη Εφη μου γράφει: συμφωνώ μαζί σας σε όλα όσα αναφέρετε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί που με μπερδεύετε είναι στη στάση σας απέναντι στο ΚΚΕ, που απολαμβάνει μια ασυλίας περίεργης. Το ΚΚΕ, θα μου πείτε, δεν βγαίνει με τη σημαία της οικολογίας. Εξάλλου, ποτέ η αριστερά δεν είχε άλλη ανάλυση περί ανάπτυξης. Αλλά σε τόσα άλλα θέματα που άπτονται σε δικαιώματα, όπως ας πούμε της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ή του φεμινισμού, ή σε θέματα όπως η αποποινικοποίηση της χρήσης των ναρκωτικών, η στάση του ΚΚΕ εννοεί είναι αρνητική και η μόνιμη επωδόση είναι πως η κοινωνία δεν είναι έτοιμη. Αλλά ακόμα και στη στάση του στο δημοψήφισμα, που φαινομενικά είχε δίκιο, αλλά εμένα μου φαίνεται πως απλώς άλλη μια φορά έβγαλε την ουρίτσα του απ' έξω. Για να μην θυμηθώ και τη στάση του απέναντι στις πλατείες των αγανακτισμένων, και δεν λέω άλλα γιατί η λίστα είναι μεγάλη. Πόσο προοδευτική και αριστερή στάση είναι αυτή. We stood on the cliffs on a starless night. I held your hand in mine. So stand by me. Καταλαβαίνω πως η αντιδιαστολή οδηγεί, γιατί είπα όντως εχθές αρκετά θετικά πράγματα για το ΚΚΕ. Θετικά με την έννοια του ότι, ρε παιδί μου, ενώ το κατηγορούσαμε γιατί δεν έρχεται να κάνουμε μαζί πορείες, τελικά αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο. Αυτό είπα και χθες. Χωρίς ότι το έχω ψηφίσει κάποιες φορές. Σας είπα, ήταν πολύ εκβαθέων η χθεσινή εκπομπή και με καθαρές κουβέντες για το τι ψηφίζει ο καθένας μας. Και εγώ ρωτώ συνήθως, τι ψηφίζεις. Έχει όμως να λέει σήμερα ότι παρά τις λάθος αυτές τις θέσεις του, γιατί για παράδειγμα όντως στο θέμα της αποποινικοποίησης των ναρκωτικών, στο θέμα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, είναι από προβληματικές έως λάθος οι θέσεις του. Παρ' όλα αυτά, έχει να λέει ότι όταν λέει όχι, ακόμα και λάθος να κάνει, είναι όχι που να πάρει ευχή. Όταν λέει όχι, είναι όχι, τέλος. Και και αυτό τουλάχιστον ας το αναγνωρίσουμε. Αν θυμάστε, κριτική για το ΚΚΕ έκαναν και για τη στάση του στο γονεϊκό κίνημα με την ιστορία του ανοίγματος των σχολείων. Ίσως εκεί οι φίλοι στην Ικαρία να το θυμούνται. Αλλά σε κάθε περίπτωση, άμα λες όχι, είναι καλό σε αυτή τη ζωή να είναι όχι. Και να μην είναι ίσως θα δούμε και αν και εφόσον και οι δανειστές μας πιέσουν κλπ. Ας το αναγνωρίσουμε μέχρι εκεί. We stood on a cliff on a starless night. I held your hand in mine. Να σου το πω αλλιώς. Όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ έτσι. Στο φτωχό μου το μυαλό ή όσο φτάνει το μυαλό μου. Άκου να δεις. Θα πειραματιζόμαστε εμείς. Δηλαδή, ευτυχώς που υπάρχει το κουκουέ. Τώρα μια που μου τραβάτε τη γλώσσα λίγο. Θα πειραματιζόμαστε όλοι. Ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ, καλά, άσε ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Είμαστε σε άλλο μήκος κύματος, δεν καμία έτσι. Δεν ξέρω αν είστε οπαδοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα πούμε στα δικά σας συνέδρια όταν έρθει η ώρα, εντάξει. Εδώ λέμε τώρα για τα της αριστεράς, της ευρύτερης. Θα πειραματιζόμαστε οι άλλοι γύρω-γύρω. ΣΥΡΙΖΑ σε πουλάει, φεύγεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Μετά ΛΑΕ, ξέρω εγώ, Λαφαζάνης. Μετά Βαρουφάκης. Μετά Ανταρσία. Μετά κουκουέ λίγο, μετά ξανά πίσω λίγο Ανταρσία, μετά ξανά κάτι άλλο που μπορεί να προκύψει, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Ευτυχώς που υπάρχει το κουκουέ να είναι εκεί στην άκρη και να λέει, άκου να δεις, κάνε ό,τι κουτουράδα θέλεις, εγώ θα είμαι εδώ. Εγώ θα είμαι εδώ τουλάχιστον όταν λέμε όχι, να είναι όχι, να μην χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο, με τα λάθη του, με τα στραβά του κλπ. Κάπως έτσι το έχω αντιληφθεί εγώ το πράγμα σε ό,τι αφορά τις εκλογικές και ψηφοφορικές μας αναζητήσεις. Λοιπόν, το σταματώ κάπου εδώ. Έχω και άλλα αρκετά πολλά μηνύματά σας. Να δούμε πώς θα τα προλάβουμε σήμερα. Μια τελευταία μόνο συζήτηση, μια τελευταία μόνο κουβέντα για το συνέδριο. Αυτό το αρχηγοκεντρικό δεν μπορεί να μην σε ενοχλεί που να πάρει ευχή. Δηλαδή, όταν γυρίζεις στο σπίτι μετά τους πανηγυρισμούς, το καλό κλίμα, άντε θα πήγαμε και για ένα κρασάκι μετά, δεν μπορεί να μην σε ενοχλεί λίγο αυτό το αρχηγοκεντρικό. Δεν είναι έτσι τα κόμματα της αριστεράς, ρε εσύ. Δεν μπορεί να μην το βλέπεις τώρα. Δηλαδή, πριν την ομιλία Τσίπρα, παρακολουθήσαμε αποσπάσματα από ομιλίες Τσίπρα. Το είδατε στο βίντεο αυτό. Δεν γίνεται να μη σε ενοχλεί, ρε γάμωτο. Δεν σου λέω τώρα για τις διαδικασίες, ψήφιση από το λαό και λοιπά, από τη βάση. Τέλος πάντων, το κλείνω μέχρι εδώ και όλο και κάπου θα έρχεται μπροστά μας, μην νομίζετε. Εχθές έγινε η παράδοση των καθηκόντων στο νέο αρχηγό της αστυνομίας και έφυγε ο κύριος Καραμαλάκης, που είναι και κριτικός, και εμείς εδώ στην Κρήτη, ξέρετε, το έχουμε περιπολού όταν ένας κριτικός διακρίνεται. Ανέβηκε, λέει, και όλο το πολιτικό προσωπικό, έτσι, από την περιφέρεια, από τους δήμους, από τον τόπο καταγωγής του, από αυτό, έτσι, να είμαστε εκεί στην τιμητική αυτή εκδήλωση, ήταν ο υπουργός κλπ. Και όλοι λένε τα καλύτερα λόγια για τον αρχηγό της αστυνομίας που ευδοκίμως τερμάτισε την καριέρα του και που, εν πάση περιπτώσει, τώρα τον τιμήσαν, του δώσαν εκεί και κάτι μετάλλια, κάτι σταυρούς, κάτι αστέρια, κάτι μεγαλό σταυρούς, ξέρω εγώ, όλα αυτά που αυτό. Εν πάση περιπτώσει, και λένε για τον πολύ καλό απολογισμό, για το σπουδαίο έργο που αφήνει πίσω του κλπ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Όλο και κατά περιόδους κάτι σας λέω για τα του κυρίου Καραμαλάκη. Νομίζω ότι ένας απολογισμός όταν τον κάνεις φεύγοντας, όταν κοιτάς προς τα πίσω, πρέπει να είσαι τουλάχιστον τίμιος. Τουλάχιστον τίμιος. Δηλαδή, σε πραγματικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την δίωξη του εγκλήματος, υπήρξαν κάποιες επιτυχίες. Όχι κάποιες, μπορεί να υπήρξαν και σημαντικές επιτυχίες. τουλάχιστον για πράγματα που παρακολουθούμε, που βγαίνουν στη δημοσιότητα, που βλέπετε, που έχεις να πεις. Να ρε παιδί μου, για παράδειγμα το θέμα του γυροκομείου στα Χανιά, που το παρακολούθησα και από κοντά. Η αστυνομία έκανε πάρα πολύ, έκανε σπουδαία δουλειά για να δέσει αυτή την υπόθεση και τελικά να βρίσκονται ενώπιον της δικαιοσύνης οι υπεύθυνοι. Ναι, ωραία και μπράβο. Και άμα βάλω έτσι τέτοια της τρέχουσας αστυνομικής, καθ' αυτής αστυνομικής δουλειάς, ναι, υπήρξαν συγκεκριμένα πράγματα που μπορείς να του πεις μπράβο. Τα κακά να μην τα δω. Τα στραβά να μην τα δω. Να κάνω ότι δεν τα βλέπω, να κάνω ότι δεν υπάρχουν. Καταστολή στις διαδηλώσεις του 2020 για το Πολυτεχνείο. Με αφορμή τον κορονοϊό βεβαίως. Με αποφάσεις ακόμα και για απαγόρευση συναθρήσεων πάνω από 2 άτομα. Αυτά η τελευταία φορά που βγήκε ήταν στη Χούντα. Βία πολύ, ακόμα και μόνο με το ότι σήκωναν ένα πανό οι διαδηλωτές. Υπάρχει και χαρακτηριστικό βίντεο από το Ηράκλειο. Τον τόπο καταγωγής του αρχηγού. Το ξεβράκωμα των πολιτών στα Εξάρχεια, το θυμάστε? Την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Συνδαρέ στο Κουκάκι. Την επίθεση στις καταλήψεις συνολικά με το σχέδιο Χρυσοχοΐδη. Γενικά ο συνδυασμός Καραμαλάκη-Χρυσοχοΐδη δεν ήταν ό,τι καλύτερο έχει βιώσει η χώρα, για να το πω πάρα πολύ κόμψα, για να μην πω ότι ήταν από τις μεγαλύτερες, από τις στιγμές μεγαλύτερης αυθαιρεσίας στην αστυνομία που βίωσε αυτή η χώρα. Ανέτειες επιθέσεις αστυνομικών σε πολίτες στη Νέα Σμύρνη. Τι θυμάστε την υπόθεση της Νέας Σμύρνης, το πονά ωραία μαλάκες που έλεγε το παιδί. Και μετά την απόδοση κατηγοριών σε άσχετα άτομα, ο Ινδιάνος αθωώθηκε από όλα αυτά. Η αστυνομία έψαξε, βρήκε έναν άνθρωπο, τον πήγε φυλακή, τον συνέλαβε, τον τραμπούκισε και τελικά αθωώθηκε, γιατί δεν ήταν αυτός που χτύπησε τους αστυνομικούς. Ένστολη βία εναντίον των φοιτητών στο Αριστοτέλειο, το θυμάστε το φοιτητή που τον τραβούσανε κάτω στα τσιμέντα. Ο ξυλοδαρμός του Βασίλη Μάγκου στο Βόλο που κατέληξε στο θάνατό του, η υπόθεση για την οποία δεν έχουμε μάθει ακόμα τι ακριβώς έγινε. Θέλεις και άλλα? Θέλεις να σου πω για τον Γιώργο Καραϊβάζ, τον συνάδελφό μου, που δολοφονήθηκε μέρα μεσημέρι? Κλείσαμε ένα χρόνο πριν από λίγες μέρες και λέγανε ότι θα πέσει φως και θα φτάσουν οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη κλπ. Πού είναι η υπόθεση του Καραϊβάζ? Θέλεις να σου πω παρακάτω για την υπόθεση Φουρθιώτη και για όσα περίεργα ζήσαμε? Ακόμα δεν έχουμε μάθει ποιος είχε δώσει εντολή να τον φυλάνε τον Φουρθιώτη περισσότεροι από ό,τι φυλάνε τον πρωθυπουργό της χώρας. Θέλεις να σου πω για την υπόθεση Μαρφίν που μας έχετε πρίξει, που έχει γίνει το τοτέμ, το ιερό τοτέμ της δεξιάς, η υπόθεση Μαρφίν, και που υποτίθεται ότι η έρευνα θα προχωρούσε και μέσα στον επόμενο χρόνο από τότε που βάλαμε την αναμνηστική πλάκα παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας έξω από τη Μαρφίν στη Σταδίου, από τότε μέσα σε ένα χρόνο θα βρίσκαμε τους πραγματικούς φταίχτες. Και όχι μόνο τους φταίχτες δεν έχουμε βρει, αλλά δεν έχει υπάρξει παρά μικρή υπόθεση για να κλείσει αυτό, και πιο πολύ βολεύει φαίνεται να συγκοφαντείς ολόκληρο τον κόσμο που διαδήλωνε το 9 εναντίον του Γιώργου Παπανδρέου, του άλλου που μας έλεγε σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Οπότε κάντε μας τη χάρη. Αφήστε λίγο αυτά τα ευδοκίμως τερματιστήσα καριέρα κλπ. Δείτε το πραγματικό έργο του ανδρός, των ανδρών μάλιστα, είναι συνδυασμός Καραμαλάκη-Χρυσοχοΐδη, και πάμε παρακάτω στον επόμενο αρχηγό και σε ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και σε αυτό παίζει ρόλο το να αλλάξει η κυβέρνηση, και εδώ θα έρθουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ και θα πούν τι αστυνομία έχεις με ΣΥΡΙΖΑ και τι αστυνομία έχεις με Νέα Δημοκρατία. Και εδώ θα έρθω εγώ και θα πω, πριν την πρώτη φορά, είχες κάνει εξαγγελία για κατάργηση των ΜΑΤ. Το θυμάσαι? Θυμάσαι καθόλου? Demon. Άλλο θέμα. Διακομιδές στα νοσοκομεία με το ΕΚΑΒ, από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, ειδικά στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Θυμάστε ότι είχαμε κάνει μια εκπομπή γι' αυτό. Μου στείλανε οι φίλοι, τα παιδιά από το νοσοκομείο Ρεθύμνου, έχουν κάτσει και έχουν φτιάξει ένα σποτάκι για το τι ακριβώς σημαίνει να σε παραλάβει, να σε κάνει διακομιδή, χτύπα ξύλο, να μην χρειαστείς ποτέ. Όχι ένας αναισθησιολόγος, ένας χειρουργός, ένας εντατικολόγος, ένας κάποιος, ρε παιδί μου, γιατί εκεί για να χρειάζεσαι διακομιδή από νοσοκομείο σε άλλο νοσοκομείο, πάνω να πει τα πράγματα είναι σοβαρά. Είσαι διασωληνωμένος ή διασωληνωμένη ή, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι σοβαρό. Δεν σε πάει, δεν είναι ταξί να σε πάει πέρα δόθε. Λοιπόν, και το όλο ζήτημα είναι ότι βάζουν γιατρούς που δεν έχουν τις ειδικότητες τις αντίστοιχες. Επειδή δεν έχουμε τόσους αναισθησιολόγους, επειδή δεν έχουμε τόσους εντατικολόγους, βάζουν τον παθολόγο και άντε καλά πες ο παθολόγος, ξέρω, μπορεί να έχει και μια γενική, λέω τώρα, δεν έχει, γιατί αυτά χρειάζονται ειδικές, αλλά βάζουν γαστρεντερολόγο, βάζουν ουρολόγους, ξέρω εγώ, πράγματα, και κάνανε ένα σποτάκι. Να καταλάβεις λίγο πώς είναι, ρε παιδί μου, να δεις αυτή την εικόνα μέσα στο νοσοκομείο, να την ακούσεις τουλάχιστον. Μου το στείλανε και με χαρά θα το μεταδώσω. Για το τι σημαίνει ακριβώς, για το πώς γίνεται η συζήτηση πάνω από τον ασθενή. Καλύτερα είναι να μην είσαι εσύ αυτός που είναι στο... Μάλλον δεν καταλαβαίνεις πολλά όταν γίνεται η συζήτηση. Άκου όμως, έχει, εντάξει, σε πρώτο άκουσμα έχει πλάκα, σε δεύτερο άκουσμα είναι θλιβερό, είναι πολύ ανησυχητικό. Ρίξε μια ματιά ή ένα αυτή να πάρεις, έτσι είναι γύρω στα 2,5 λεπτάκια, για να καταλάβεις λίγο μια εικόνα από το νοσοκομείο όταν έρχεται η ώρα της διακομιδής. Ποιος να εφημερεύει σήμερα, ο γαστρεντερολόγος? Ναι. Κύριε γαστρεντερολόγε. Ναι, ιατρική υπηρεσία. Ναι, έχουμε μια διακομιδή, έναν ασθενή 30 ετών με πολλαπλά κατάγματα και κρανοκεφαλικές κακώσεις. Πρέπει να μεταφερθεί επειγόντως σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο για αντιμετώπιση. Εφημερεύεται σήμερα, να ξέρετε, στην λίστα διακομιδής. Και πώς θα το πάω εγώ, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Αφού έχετε κάνει το σεμινάριο. Ναι, αλλά έμαθα πώς να μεταφέρω ασφαλώς έναν ασθενή που έπαθε τροχαίο από το δρόμο στο νοσοκομείο. Το ίδιο είναι καλέ. Πώς είναι το ίδιο? Τον έχουμε φτιάξει, είναι μια χαρά σταθερός. Έρχομαι. Καλώς τον. Οχ. Αυτός παίρνει ένα σωρό ενδοφλέβια αναισθητικά. Τι είναι αυτό που τρέχει εδώ? Προποφόλ είναι για να κοιμάται. Και αν ξυπνήσει? Δεν θα ξυπνήσει. Και αν? Άσκησε τη δόση. Πόσο? Πόσο πάρεις, με το μάτι πάρτο. Και πώς θα το καταλάβω? Θα δεις ότι κάτι δεν πάει καλά, θα αντιστέκεται στον ανεπνευστήρα. Τι θα πει αυτό? Θα σφυρίζει ο ανεπνευστήρας, κάνει θόρυβο. Και αν είναι κάτι άλλο? Μπορεί να θέλει μειοχάλαση, θα αυξήσει αυτό το διάλειμμα. Ποιο αυτό? Όχι καλά, αυτά είναι τα ενότροπα για να κρατάνε την πίεση. Αν αυξήσει την αναισθησία, πρέπει να αυξήσει και αυτά, γιατί μάλλον θα σου τη ρίξει. Αλλά μην ανησυχεί, δεν θα κάνει τίποτα. Μια ώρα δρόμο είναι. Αυτή η ένδειξη στον αναπνευστήρα τι είναι? Η αναπνοή που του δίνει. Δεν το πειράζει. Πάρε και αυτές τις οδηγίες για να ρίξει μια ματιά. Έχει και το τηλέφωνό μου. Αν χρειαστεί κάτι, πάρε με. Μα αφού εσύ μπαίνεις στο χειρουργείο τώρα, έτσι δεν είπες? Πάνε με βρεις, πάρε την εντατική. Δεν έχω το τηλέφωνο. Θα στο δώσω εγώ, μωρέ, περίμενε. Πάρε και αυτά μαζί σου. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτή η σύριγγα? Επιπλέον αναισθησία είναι. Αν χρειαστεί, κάνε δύο σεσέ, τίποτα παραπάνω. Κάτσε, και αν κάνει αριθμίες στο δρόμο. Θα πάρει στον καρδιολόγο. Όχι, παιδιά. Και αν κουνηθεί ο σωλήνας? Δεν θα κουνηθεί καλά, είπαμε μια ώρα δρόμος είναι. Τι αγχώνεσαι τόσο? Κάτσε. Περίμενε. Σκέφτηκα κάτι άλλο. Αν τυχόν στην. Τι είπες, κανένα κεφαλική, δεν είναι τροχαίο. Αν αρχίσει και κάνει σπασμούς, τι θα κάνω? Τίποτα, βιαζεπάμι, μην αγχώνεσαι ενδοφλέβια. Τι ενδοφλέβια, εσύ είσαι αναισθησιολόγος, εντάξει. Εσύ τα ξέρεις αυτά. Περίμενε. Ενδοφλέβια μέσα στο ασθενοφόρο, ενώ κινείται. Θα καθίσω να βρω φλέβα και να του κάνω ενδοφλέβια φαρμακό. Άμα δεν μπορείς, βάλ την υπόθετο, μια χαρά. Εντάξει, υπόθετο το έχω. Το έχω, δικό μου. Το έχω, υπόθετο. Εντάξει, υπόθετο. Άμα είναι υπόθετο, το έχω. At first, I was afraid. I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But I spent oh so many nights just thinking how you did me wrong. I will survive, λέει. Εδώ σας το εύχομαι, αν βρεθείτε σε τέτοια κατάσταση. Μέσα στην υπερβολή του όλο αυτό, που δεν είναι και καθόλου υπερβολή, είναι κατάσταση να καταλάβεις ακριβώς ότι ο γαστρεντερολόγος, παιδί μου, δεν έχει την κατάρτιση για να σε συνοδεύσει σε διακομιδή στο άλλο νοσοκομείο. Είναι σοβαρό το θέμα. Μην κοιτάτε που δεν παίζει πολύ γενικώς στα κανάλια κλπ. Και που, εν πάση περιπτώσει, τώρα επειδή δεν έχουμε αναισθησιολόγους, πρέπει να τους βάλουμε όλους να κάνουν αυτή τη σειρά. Και γιατί δεν έχεις αναισθησιολόγους? Γιατί πήγαν όλοι στο εξωτερικό, τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Γιατί δεν δίνεις κίνητρα, δεν δίνεις σοβαρούς μισθούς και γιατί μπορεί έξω να πάει και να πάρει και 2 και 3 χιλιάρικα, και παρόλο που είναι 1 χιλιάρικο το νίκη για μια γκαρσονιέρα, τελικά πάλι πιο καλά του έρχεται. Μη σου τύχει, μη σου τύχει. Κουράγιο, παιδιά, υπομονή εκεί και στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και στα υπόλοιπα. Ο φίλος ο αφελής για τα θέματα του πολέμου κατηγορούν, λέει, το ρωσικό στρατό για χρήση βομβών φωσφόρου. Να θυμόμαστε ότι τα χημικά, για χημικά όπλα κατηγορήθηκαν και ο Άσαντ και ο Σαντάμ Χουσέιν, ενώ ήταν όλα ψέματα. Το ερώτημα είναι σε ποιο παραμύθι βρισκόμαστε, στον Πινόκιο ή στον ψεύτη Βοσκό. Και μου στέλνει και ένα δημοσίευμα για την Σερβία. Λέει, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι για την Ουκρανία λένε ότι είναι ανεξάρτητο κράτος, οπότε δεν μπορεί να τις υποδεικνύει η Ρωσία από πού θα προμηθεύεται όπλα. Αλλά γιατί ενοχλούνται για τη Σερβία? Και βάλτε στην σειρά και ένα δημοσίευμα, μια δήλωση του ανταποκριτή, του πολεμικού ανταποκριτή της Φιγκαρό, που λέει ότι πήγα εγώ στην Ουκρανία μαζί με Γάλλους εθελοντές που πήγαν να βοηθήσουν, να πολεμήσουν στο πλευρό της Ουκρανίας, και φτάσαμε εκεί, λέει, και είδαμε να κάνουν τις κατατάξεις στον Ουκρανικό στρατό και να έχουν το γενικό κουμάντο οι Αμερικανοί, οι Αμερικανοί στρατιώτες. Και μας έκανε εντύπωση, λεκοντέψαν να μας συλλάβουν, γιατί δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε, δεν αυτό. Και γύρισε πίσω ο πολεμικός ανταποκριτής της Φιγκαρό και είπε ότι στην Ουκρανία, να ξέρετε, ότι πολεμάνε οι Αμερικανοί. Για βάλτε τα και αυτά λίγο στη σειρά. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, η μαρτυρία του είναι, αλλά η Φιγκαρό είναι μια μεγάλη δεξιά συντηρητική εφημερίδα στη Γαλλία, που έχει καταγράφει αυτή τη μαρτυρία του ανταποκριτή της. Ναι, δεν έπαιξε πολύ αυτό στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Για τα θέματα, και με αυτό θα κλείσω για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα, για τα θέματα των εξορίξεων που συζητήσαμε στις δύο πιο προηγούμενες εκπομπές, η φίλη Κατερίνα, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο και πολύ έτσι ενθαρρυντικό μήνυμα που μου στέλνει για τις αντιδράσεις που υπάρχουν και που δεν τα έχουμε παρατήσει τα όπλα φυσικά, ιδιαίτερα στην Κρήτη, μου στέλνει ένα αποκαλυπτικό κομμάτι από τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, από το προήμιό της κιόλας, που λέει ότι το μηδενικό σενάριο που εξετάζει τι θα πάθουμε, δηλαδή αν δεν τις κάνουμε τις εξορίξεις, λέει, δεν διαφοροποιεί τις ενεργειακές πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μειώνει την εξάρτηση από τη Ρωσία αν δεν κάνουμε εξορίξεις. Μόνο που, λέει, η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν φτιάχτηκε τώρα, έχει φτιαχτεί το 2019, πριν από 3 χρόνια. Τότε, λέει, περιμέναμε, είχαμε θέμα να απεξαρτηθούμε από τη Ρωσία. Από τότε είχαμε θέμα να απεξαρτηθούμε από τη Ρωσία. Και το μαθαίνουμε τώρα. Το 19 δηλαδή το σχεδιάζανε ως στόχο την απεξάρτηση από τη Ρωσία. Δεν είχε γίνει πόλεμος τότε στην Ουκρανία. Τότε ήταν καλός ο Πούτιν, δεν ήταν? Κάτι άλλο παίζει από πιο παλιά. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση, να είστε καλά. να μεστώσει μέσα σας το μήνυμα του συνεδρίου και όλα τα άλλα μηνύματα. Να προσέχετε εκεί έξω και θα τα πούμε τη Δευτέρα, τη Μεγάλη Δευτέρα, την ίδια ώρα. Γεια. Empezar la dicción del tango.